Hej alla kära lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar med mig Emil och med Gustav. Hej Gustav. Hej Emil. Tja, vad är det vi ska prata om idag? Vad skrattar du åt? Ditt sätt att säga hej Emil. Hur lät jag? Jag vet inte, jag har redan glömt. Det lät väldigt uppfostrat. Ja, som i så här någon klassal på 40-talet. Precis. Mm. Som att du pratar med läraren. Ja, vad är det vi ska prata om idag då, Gustav? Vi ska diskutera vårprogrammet för Cinemateket. Som vi har gjort i några avsnitt tidigare. Då har du haft en papperskatalog i din hand. Mm. Och så har du gått igenom. Och då har det varit det lokala för Göteborg. Vi spelade in ett avsnitt för en vecka sedan som skulle följa den traditionen, men det blev så jävla tråkigt för att Göteborgs Cinemateket börjar falla sönder. Kan du fylla i lite där med infon? Alltså att, ja, och det märkte jag direkt när jag skulle tänkte säga, åker in på lunchen lite snabbt och hämtar den här tidningen då som borde finnas ute på biblioteket här i Göteborg och sånt, så jag kan använda den som vi har gjort tidigare då och tittar igenom den tillsammans. Och får höra att i år har inte Göteborg något program fysiskt, alltså en tidning. Och direkt då kände jag, åh nej, det här är på väg ut för. Det kommer nog inte vara så. Och sen när vi spelar in det här tråkiga avsnittet så märker vi också så att, för då brukar Emil brukar gå igenom de olika temana som Cinemateket har för varje säsong. Och så reagerar jag på det. Men nu var det så jävla mycket lösa titlar där vi liksom förstod, Emil hela tiden nämnde att men det här är förmodligen de har tagit från Stockholms program som är mycket rikare. Mm. Och Stockholm har ju alltid varit större, men nu märktes det. Alltså, för sen gick jag in och klickade på Cinemateket Stockholm och märkte att Göteborgs Cinemateket är ju inte ens Cinemateket. Nej, men alltså, redan i höstas fick vi signaler om det då när det i den programtidningen de pratade om att vi vet inte hur framtiden för Göteborg kommer se ut. Det är svårare och svårare enligt dem då att få tag i filmkopier. Fast det är inte så svårt för Stockholm att få det. Och så här. Och nu fick vi på något sätt se då vad det de pratade om fick vi se här när. Ja, det är mycket sämre. Det är fattigare. Men det roliga är att det finns ju ändå kvar. Vilket är bra. Så man får nyttja Cinemateket så länge det finns. För vem vet till hösten då om det ens kommer vara kvar. Precis, och där fortsätter vår service då genom att vi uppmärksammar Cinemateket. Och vi kommer då jämföra de olika temana och märka vad det är som är så mycket rikare med Stockholm. Inte för att knäppa er i Göteborg eller Malmö på näsan, utan kanske för att få fler att gå på Cinemateket i Göteborg och Malmö så att det kan växa upp igen. Liksom. Ja, och även om det finns någon så dyster himmel över Cinemateket i Göteborg så finns det också fortfarande mycket bra film att gå och se såklart. Så man borde passa på att stödja Cinemateket här i Göteborg. För som sagt, vem vet hur många säsonger det kommer finnas kvar. Först skulle jag vilja prata om något helt annat. Eller inte helt annat, det är ju filmrelaterat. Men det är så här att jag har börjat gå det var inte ens ett nyårslöfte som jag gick och sa till folk, men det var ett litet nyårslöfte för mig själv som har infriats, att jag har börjat gå mer på bio, där jag också ser filmer jag verkligen vill se. Och det kan vara actionfilm, men till exempel förra året då blev det mycket. Det mest kändaste biobesöket, det var väl i somras Ant-Man kom? Det var förra sommaren. Oj, eller vad tiden går. Eller var det till med. Ja, förra sommaren var det nog. Åh, herregud. Och så sitter jag här och pratar som att det var i somras. Alltså, apropå att tiden går fortare och ju äldre man blir, och det kommer aldrig gå saktare. Förutom när man har det väldigt, väldigt roligt i livet, vilket också är färre tillfällen när man blir äldre. Så det kanske är så här, 3 dagar om året känns det som att livet liksom går långsamt, som för barn. I en, liksom en vecka semester, ja, det märkte jag, en säsong. Julafton är ett sånt exempel där man verkligen känt att aha, nu är jag vuxen, nu har jag växt upp. För det, ja, för det var det verkligen. Det är en, för mig, det är en för det här eftermiddag där man kommer hem till släkten och knappt hinner bli varm förrän man ska ut i kylan igen. Ja, men precis, alltså, det här var för det här julen så var det förra året, eller det var verkligen, alltså, för mig det var kort. Det kändes inte jul överhuvudtaget, och så var det var bara över. Så det var så här, aha, och jag insåg verkligen att, och så fick jag, det var första året också där jag inte fick en enda julklapp av mamma. Jaha, varför då? Nej, men för hon har i flera år, alltså vi snackar kanske 10 år, pratat om att så här, nej men nu är ni vuxna, ni får inga mer julklappar nu, och jag har inte så gott ställt, så ni kommer inte få några julklappar, bered er på det. Och vi har alltid varit så här, ja, det är lugnt. Men sen så får man ändå, du vet, för mycket julklappar. Men det här året var verkligen första året där man satt där och såg, jag såg mina systerdöttrar öppna sina, du vet, bamsepussel och sina, du vet, Lego och allt det här. Ja, och vi ska ju säga till lyssnarna, det är inte så att du är bitter här, utan det är bara en så här torr känsla av att nu är jag en av de där vuxna. Du vet, som när man hade en så här pappas moster Ingrid, som var en evig singel, på besök, som bara sitter där. Alltså som en åskådare till någon annans riktiga julafton. Ja, men lite så att jag satt där och verkligen så här, aha, och så, ja, men snart får man väl den där julklappen, eller 3 julklappar av mamma. Men så kom det ingenting. Och det spelar verkligen ingen roll. Jag har aldrig begärt att min mamma ska ge mig julklappar. Men det var första julen. Mm. Så jag kände verkligen, aha, nu är jag verkligen vuxen på riktigt. Nu är jag verkligen bara en farbror till, eller vad blir jag, morbror till de här barnen som sitter med. Jag är inte en av dem, ja, som får julklappar längre. Och julafton gick skitfort. Och som du säger, allt är bara... Ja, tiden går fort där och inte mycket kul händer. Men det är så det. Och hur kom vi in på det? För jag ville börja prata om någonting. Och hur kom vi in på att det? Att du ska se mer film du verkligen vill se. Och du såg, ja, du såg Ant-Man som då är 1,5 år sedan. Var ett så bra exempel när jag började känna det. För när jag satt på Ant-Man, jag tycker inte den är dålig alls. Jag är jätteförtjust i Paul Rudd, så att den var verkligen inte dålig eller tråkig. Jag hade bara tråkigt för att liksom, ungefär som att i bakhuvudet kände min kropp att så här, du missar massa som du kan få kickar av. För jag får ingen kick av Marvel-filmerna. Inte något, folk kan ju kicka också på att de inte gillar, men som sagt, Ant-Man är väl 3 getingar. Men jag hade jättetråkigt. Jag satt till och med längtade efter min bok och försökte läsa lite i den Stephen King att skriva boken i biomörkret. Så det här året har jag faktiskt, det har börjat bra. Jag har liksom sett, vad är det, 5 biofilmer i januari. Och det jag vill komma till är det här som vi har vidrört. Jag tror du började någon gång med hur svårt det är att gå med folk på bio. För det, ja, blir... Jag faktiskt, vi pratar om det här på jobbet. Jag har typ gett upp det på ett sätt att jag blir så lugn med det också, att när jag tar upp det så känner jag inte den där skammen i att nej, nu kommer folk tycka att jag är konstig eller att jag är den där ensamma jäveln. Utan jag, det normala för mig nu är att jag går på bio själv, och jag har absolut, ja, inga problem med det. Det har blivit, det har ju alltid varit det normala för mig. Jo, men du är, till skillnad för mig så är inte du normal, Gustav. Nej, men jag har alltid gått själv på bio. Eller så går jag då. Men pappa är pensionär nu. 40-talisterna har börjat dö. Han tillhör 40-talisterna. Så att, och han, vår grej har alltid varit bio. Så han frågar mig ofta nu, så han har en lista, för han går ju med sin gamla läkarpolare som han gick med även i ungdomen. Som också nu är halvpensionerad i stort sett helt. Så de beter ju av massa filmer precis som innan de fick barn, va? Jag går ju och ser ibland, jag är hemma i Trollhättan, ser jag ibland med min mamma och min bror och sådär, och min brorsas polare och sådär. Så det gör jag också. Men här är ju... Men din mamma är ju lite unik här, för att hon vågar ju bli besviken på filmer. Ja, det är ändå kul. Hon går ju på så här Senior-Bionivernsborg varje måndag. Där de alltså på förmiddagen vid lunch visar sig tre olika filmer. Men man måste på något sätt, tror jag, vara pensionär på något sätt. Min mamma är ju halvt förtidspensionär, tror jag. Men hur som helst, hon går dit varje måndag själv eller med någon väninna och ser en film. Det är så kul hur du säger så här, tror jag på halvt Ja, förtidspensionär. men halvt För någonting sjuk som eller är så fan. episkt i ens föräldrars liv är ett tror jag för alla barn. Det är inget fel i det, men det är rätt Ja, hon roligt. går fram på den seniorbion och det är kul. Så hon, lik dig, ser ju rätt mycket biofilmer nu. Ja, precis som min pappa skulle jag säga. Bara för att jag har gått i januari betyder ju inte det att jag håller fast det. Men till Men hon är exempel. ju, det roliga är att hon är ju så besviken på sina väninnor, för de vill ju se, du vet, 101-åringen. Ja. Eller vill se den där, vad heter den? Ja, skit i det. Men se det här svenska dumkomedier och sånt. Medan Ja. mamma är mer såhär, vill se Manchester by the Sea eller Nocturnal Animals, du vet, som hon har läst om eller hört Ja. Emma Grey Munthe skriva om eller sådär. Så det är alltid så Precis. här att hon var ju bitter när de ville se den här Tillbaka till framtiden. Och hon inte gillade den. Så var hon verkligen såhär, och de ville ju Men se vadå, den och Tillbaka till jag fick ju gå framtiden? med Du på den. menar den med Ulf Malmros-filmen? Ja, precis. Min mamma Vad heter tyckte den? den var så bra. Och då var hon verkligen besviken på sina väninnor att de inte kunde liksom ta sig förbi det svenska tjafset som de vill se. Men vadå, den heter ju inte Tillbaka till Vad heter framtiden. den då? Tillbaka till nutiden, tillbaka till För Tillbaka samtiden. till framtiden är ju Robert Zemeckis Ja, film. Den kan ju jävlar, inte vad heta heter den det. då? Ja, men det vet du. Heter den något snarlikt alltså? Tillbaka... Vad fan heter den då? Tillbaka till... Det borde vi veta. Mannen som älskar sitt eget namn. Det är ju hans... Han jobbar ju på den. Tony Saveli. För den där mannen som älskar sitt namn, den blir för halv och otydlig om man Nej, inte men säger jag hans kommer namn aldrig ge också. han det att jag nämner hans namn igen på podcasten. Nej, Han men jag gör det. Tony Saveli, vältrar sig Saveli, i det. Saveli, Saveli. Va? Han vältrar sig i det. Flykten till framtiden heter den. Flykten till Alltså jag framtiden. kan säga att alla lyssnar om min mamma tyckte... Hon tyckte först... Hon klagade på sina väninnor som ville se den. Hon tyckte såhär, nej, den var inte bra. Men sen slutade hon ändå med, den kan inte få mer än 3 av 5. Men hur som helst, så att vi kommer vidare här. För jag gillar din mamma. Så det finns ingen konflikt här. Hon är redan i mål. Konflikten är min motsvarighet. Alltså när jag går med pappa på bio och försöker grilla honom på känslor. Jag har bett honom Men nu han är väl också att... rätt bra, din farsa är väl också rätt bra på att välja ändå så här intressanta filmer att se. Nu säger jag inte att Flykt samtidigt inte är intressant. Jag kommer se den, jag kommer säkert tycka om den, tycka om Ulf Malmros, men... Jo, absolut. Men min pappa ser hela kartan, definitivt. Han ser även 101-åringen och tar med sig mamma då, som inte är filmintresserad på det sättet. Jag glömmer aldrig när jag kom hem så här, och mamma satt och muttrade i soffan och drack ett glas vin med frysta hallon i och så på Ice Age 4. Och det var så här, jag bara, varför ser du på den här? Alltså, jag fick bara inte ihop det. Alltså, ja, det, skitsamma. Min Ja, men vänta pappa nu, men däremot... alltså den gick på TV, eller att hon liksom valt den Jag tror hon hade spelat in den. Man kan ju spela in nu på TV-apparaten. Ja, det finns någonting sorgligt över det där. Ja. Jag vet inte, jag bryr mig inte. Men varje fall. Då, till exempel varje Oscarsäsong så brukar jag och pappa gå igenom de filmerna. Men han, och nu när han har börjat se all film, för under 20 år när vi har varit tonåringar och allting, så har han legat efter med 1 till 2 år med filmerna. Så det är nu första gången som vi är ikapp i livet. Och då märker jag hur svårt det är, för att så fort han har varit på alla de här filmerna, Manchester by the Sea och allting, så är det så här, vad tyckte du? Ja, men den var bra. Alltså det är så här, alla filmer är typ bra. Ja, Så han har tappat det kritiska tänkandet och blivit en sån där men jag vanlig. vet inte Han om har han blivit riktigt... min mammas väninnor. Jo, fast grejen är, det som är unikt med min pappa, det är att han ser så brett med film och ändå är som din mammas väninnor. För jag kommer ihåg när vi var på Birdman, då gick jag då med pappa och Lasse, som hans läkarpolare heter. Och då var det på Birdman. Och jag var besviken på Birdman. Det var lite så här, jag älskade första halvan, sen blir den svag. Sen börjar den sakta Jag pysa ut gillade däcket. koncept och idén, men inte riktigt innehållet. Ja, men jag gillade hela grejen, alltså som ett teaterdrama på något sätt. Men sen hade jag velat att Charlie Kaufman skulle få fixa till det regissören ville göra. Ja, det hade varit skitsamma. Jävligt. Ja, det sa någonting. Ja, ja men efter den filmen så börjar ju både Lasse och pappa säga, ja, den var ju bra och intressant och jag hör här. Då säger jag istället så här, jag bara, jag är besviken. Och då kommer det fram att de kanske är det också. Du vet, men de får ju inte svära i kyrkan, utan det är det här kyrkliga att folk ska, man ska uppskatta filmen ungefär som att det var en så här, man ska uppskatta måltiden 1830 i Minnesota. Jag tror det är lite, det kan vara en följd av att man ändå tagit på sig ytterkläderna. Man har tagit tunnelbanan eller bussen eller bilen in och man har betalt nu för tiden så här 170 spänn för att gå och se en film. Att, ja, eller 100, vad är det nu? 120 till 170. Ja, något sånt där. Men det är som att gå och se en konsert på Ullevi. Det är inte många som går därifrån och säger att alltså, jag tyckte det var riktigt dåligt. För det är ändå typ, man vill inte sänka liksom den investeringen som den upplevelsen. Nej, men, ja, nej, precis. För konserter är ju folk bara, fan, det var underbart. Jag var ju senast på Morricone, som jag älskar och älskar länge. Mm. Och det var ju jättestort att vara på den konserten. Det var i Globen, han, eller? Ja, det var i Globen. Och han sitter ner. Han är så gammal nu. Han har så ont. Så jag är ju en av de sista i världen som får se honom live. Det vet man redan nu. Så det är ju, där är ju upplevelsen 5+. Men jag kan ju ändå sortera ut att det var, alltså så här, att setlisten var en besvikelse dels för mig. De körde inte det omutbara, The Untouchables. Det trodde jag. För när han körde extra nummer så upprepades det lite. Lite som när Netflix väljer titlar till en. Mm. Alltså så här att bara, ja, de körde Mission igen. För den har gått ofta på Spotify. Vadå, så du menar, det är ju som att om Håkan Hellström skulle köra på Ullevi, känner ingen sorg från Göteborg. Sen kommer han ut för sitt encore. Och så kör han Känner ingen sorg för mig, ja, Göteborg igen. Nej, men inte riktigt, Emil. För nu menar jag från samma soundtrack. Så det var olika låtar. Ja. Men från samma film. Och han har gjort så mycket bra. Så att när det var extra nummer. Jag tror aldrig jag har klappat så hårt för att han skulle komma in igen. Det blev 3 gånger. Men man visste ju liksom. Du vet om att, alltså, att det där, alltså de går helt efter klockan. Utom att allt det där är ju. Jag var på. Jo, men just med honom tänkte jag här, i och med att han är så trött, för han sitter på en stol och dirigerar. Så jag tänkte att han är så trött att de kanske har sagt så här, om publiken inte applåderar alltså om applåden är lama, så kanske vi bara kör ett extra nummer. Det var så jag tänkte, förstår du? Och därför såg jag till att hålla igång applåderna, för att liksom så här, vadå, kommer, alltså det är, jag fick ändå för mig, för jag, annars, jag applåderar aldrig extra nummer som på Håkan Hellström. Nej, för då typ, vet man alltså, att så här, allt är färdigt. Som sagt, ofta typ, tempel på problemkonserter och sånt, så går de av scenen, och då tänker jag alltid, ja, de måste ändå gå och kanske typa, dra i sig lite vatten, eller torka av sig med en handduk, eller byta t-shirt. Det är roligt att du tror att grabbarna på Hellström drar i sig vatten. Jo, men ja, hur som helst, du fattar, alltså, de ändå. Det där breaket har ett syfte på något sätt, för att de ska återhämta sig lite. Men jag var på Tegan and Sarah i Stockholm då förra veckan. Och så stod jag på ett litet ställe. Och så körde de klart. Så jag började röra mig bort lite under sista låten. För jag var tvungen att hinna med bussen. Och jag visste att det kommer bli så jävla packat med allt folk här. Jag måste ändå ut i god tid. Så jag ställer mig lite åt sidan på scenen. Så när de kör klart låten går de av och verkligen ställer sig. Och det är nästan som att de står och räknar, du vet. Vi måste stå i 3 minuter. För de kunde liksom inte försvinna bort bakom scenen. Utan de stod typ bredvid bara. Och så när det har gått typ 5-6 minuter, så är det verkligen som att de går upp igen bara. Och jag såg inget vatten drickas. Jag såg ingen handduk plockas fram eller något sådär. Utan Tigern, Sarah och bandet bara ställde sig bredvid scenen. Väntade som man ska göra. Gick ut igen och körde 2 låtar till. Var det ingen som applåderade heller? Jo, det är klart, men finns det någon konsert där folk inte applåderar? Det är också investeringen. Man har ju betalt 500 spänn. Det är klart att folk applåderar. Mm. Men man får ju ont av att applådera. Jag får kramp så fort. Hur som helst, nu är vi ju på. Ja, där var det nyansen. Men i varje fall just med min pappa, när han sitter med bara mig, så för mig blir det intressantare om jag kan urskilja vilka. Om han bara tycker att alla filmerna är så himla bra, så vet ju jag att egentligen finns det några han tycker är lite bättre. och några som var lite sämre. Jo, men det är säkert, kan man recensenten så kan man ju urskilja nyanserna, sagt. Så att... Ja, och till och med där då med min pappa är det svårt. Så jag sitter ju, nu har jag bett honom ranka filmerna. För då är han ju tvungen att sätta någon sist. Mm. Och någon först. Men dels var vi på Nocturnal Animals. Mm. Det var en fantastisk bioupplevelse. Jag hade inte heller sett någonting ur den. Jag ser inte trailers längre och det är ingen grej. Utan det har bara blivit så, Emil. Ja, men jag tror vi är på samma resa i livet lite, Gustav, men på varsin kust. Men när vi startade den här podcasten så tittade jag väl typ alla filmtrailers och var väldigt, väldigt intresserad. Nu, alltså jag ser inte heller filmtrailers. Alltså jag får nästan, du vet, tvinga mig själv. För dels finns ju det här som folk har upptäckt, att så här, det har blivit minifilmer. Det som var trailers för 15 år sedan är nu teaser. Och det som var teasers för 15 år sedan existerar inte. Nej, men... Alltså, David Lynch kör så inför Twin Peaks nu. Att man bara ser Dale Cooper åldrad i ett mörkt rum. Ja. Och sen bara kommer... Alltså, det är en teaser som det ska vara. Men teasers idag är som trailers var då. Och trailers idag är verkligen den här filmen. Men det är inte därför jag har slutat se på trailers. Det är mest... Eller det kanske är lite därför, men det är inte så här för att göra motstånd. Utan det har bara blivit så. Att jag mer så här, man läser ju om filmer när de ska komma. Så det är så här, den vill jag se. Det häftiga nu upptäcker, som på Nocturnal Animals, det är att när filmen börjar så inser jag att okej, jag vet lite grundgrejer, men jag har inte sett några bilder. Så jag, du vet, så färgerna är nya för mig. Mm. Hur Amy Adams ser ut eller låter är nytt för mig. Och så vidare och så vidare. Och det är ju härligt. Jag har ju inte tv heller. Så det är samma med bioreklamen. Att så här, oj, alla reklamen är ny. Som när jag var liten och gick på bio. Ja, men jag tror att det är lite samma för mig. Men jag märkte att jag har ändå trott att jag ser fram emot filmer. Jag ser fram emot trailers. Men jag tror det var typ när första den trailern till Spider-Man Homecoming kom. För några år sedan så hade jag varit all over den. Men jag, när jag satte på den trailern så var det nästan som att jag kände att jag kan lika gärna stänga av. Jag tycker inte det här känns så intressant. Och jag kommer säkert gå och se film på bio och allt det här, men trailers gör inte så mycket. Alltså jag tror att det har blivit så mycket så här, man ska flirta med publiken som inte direkt vill gå och se en film i första taget. Alltså så här, det är ju inte ens till för oss som läser om filmer och är filmintresserade, utan det är ju för de här som människan har utvecklats i filmen Wall-E. Mm. Alltså som bara ligger på en fåtölj och bara tittar. Men däremot såg jag faktiskt trailern till Lego Batman-filmen. Och det var en trailer på senare tid som ändå fick mig att, ja, men den här trailern vill jag se en gång till. För spelade de på att det är en trailer då? För det har jag märkt när jag ser med min gudson Ludvig, skulle jag säga. Han är 18, fyller 19. Vi brukar se Family Guy. Men med min gudson Elliot som fyller 7. Så han introducerar mig till Lego-filmerna. Mm. Och då insåg jag att de har ju jättemycket metahumor, alltså som är rolig, alltså som var bra. Ja, i den här var det med bara att det var ett par jävligt roliga scener. Så inte så, men ja. Vad är det vi vill komma fram till med den här diskussionen? Nej, men det är ju där, vi behöver lämna det, men att jag, som Ta Nocturnal Animals, jag vet fortfarande inte om min pappa egentligen var lite besviken på den. Jag tyckte den var smått magisk. Eller om han tyckte den var fantastisk. Han somnade inte, jag sitter ju och tittar på honom. För han nickar till ibland under film. Mm. Och här verkar han inte göra det. Alltså så här, det här är en film jag verkligen vill rekommendera. Att kanske hinna se på bio. Jag tror den börjar försvinna från Stockholm, vilket betyder att den förmodligen har försvunnit från Göteborg. Men sen var vi även och såg någon till. Jag glömde det. Jag tror vi får ha vidrört klart vid det här. Men det är lite jobbigt och jag ska verkligen försöka få pappa att börja. Jag ska hitta ett sätt, en ordlista för honom att använda med mig. Så att jag förstår vad av allt han älskar som han älskar. Alltså du vet, typ kanske så här, pappa får inte använda ordet bra om någon film. Utan så här, för jag vill ändå hitta liksom något intressantare när vi diskuterar. Det sorgliga i min filmrelation, min mamma, är mer att hon, för jag är hemma typ rätt ofta nu, för jag jobbar lite i Trollhättan. Och så, hon kommer alltid med förslag på filmer hon vill se, för hon vill se allt, du vet, som sagt. Hon ser någon... Men det är min pappa med. Han tar ju fram en lista så här. För han går och ser allt med Lasse, så han tar fram en lista och så skriver han Gustav på dem som Gustav kanske vill se. Så att vi ska hinna bounda liksom innan han dör. Ja, min mamma mer kollar upp när jag är hemma, och så kollar upp vad som går, och så kollar upp hur hon jobbar, som vet. Och sen lägger hon fram de här förslagen då. Jag tänkte på lördag, du vet, för jag jobbar ju bara till fem, att då går ju den här filmen i Vänersborg, eller då går den här filmen i Trollhättan och så här. Och jag är allt som oftast inte sugen, för jag är väldigt stressad, jag jobbar väldigt mycket, och jag, du vet, och jag vet om att när jag inte jobbar så borde jag egentligen jobba med någonting eget projekt, alltså någonting kreativt och så här. Mm. Så jag är, alltså vad har jag lagt fram nu i ett halvårs tid, har jag känt så här. Ja, jag kan gå och se den filmen, men jag samtidigt, jag menar, vi kan ju bara se God kväll också här hemma, du vet. Ja. Så det blir lite, så jag känner alltid att jag är en besvikelse med mamma, för att hon kommer med pepp om alla filmer, och jag är där, kanske Lego Batman filmen sen, mamma, om du vill. Ja, men och samtidigt får de förstå, nu är ju inte din mamma heltidspensionär, men i min pappas fall, för han är så här: kan du gå och se den? Kan du gå och se den? Nej, jag är inte pensionär bara för att du har blivit det. Alltså, nej, precis, precis. Men du, ska vi gå vidare till Cinemateket? Ja, men ska vi göra det? Vi var ju där och pratade lite innan du tog med oss på den här konstiga resan in i ett samtal då om att din pappa älskar, ja, men, om att gå på bio. Det är alltid trevligt att påminna om. Jag känner som alltså, det är inte som att det är... Jo, kolla här. Va? Alltså, vad är det här? Vad gör du? Ja, jag kollar på och jämför Cinemateket Göteborg och Cinemateket Stockholm. Men det... Temana som de har. Men det är ju det vi ska göra här i programmet. Varför går du in och börjar göra det utanför programmet? För jag ville se skillnaden i kvantitet. Och det jag märker är att på hemsidan så listar de... Ett tema är allt som visas är teman. Mm. Så Gästens val i Stockholm är ett tema, men det är ju bara en jävla film. Du menar Publikens val? Ja, men ska vi ta, för vi behöver inte ta allting. Men till exempel, det första som står på Stockholm Cinematek. Vi kan göra så, alltså, vi kan inte göra så att kanske jämföra de teman, för Göteborg har ju bara fem teman. Kan vi inte jämföra de temana då, mellan Stockholm och Göteborg? Och se bara skillnaden i hur mycket mer Stockholm satsar. Jo, men det är ju det vi ska göra. Men då missar vi till exempel att vi ser nu att Stockholm har ett Marilyn Monroe-tema. Jo, men vi börjar på det. Stockholm har ett Marilyn Monroe, och det har väl inte ens Göteborg? Nej, de visar, ta mig fan, 8 filmer också. Nej, det är helt borta, tror jag, från... Och då Göteborg. Kanske Göteborg har en titel som går under det där. Vad var det där temat där det bara var massa random titlar i Göteborg? Göteborg våren 2017. Det är liksom, förr fanns en massa teman inom Göteborg våren 2017. För Göteborg våren 2017 var ju det paraplyet för hela säsongen. Nu är det som att det är ett tema där de bara stoppar in lite lös film, för att de måste ändå fylla ut x antal visningar. För jag kan ju säga här bara kort med Marilyn Monroe i Stockholm, att alltså, dels, jag har ju inte sett hela Allt om Eva. Och det jag har sett av den fångade mig. Den är ju skitbra. Ja, den har fångat mig totalt. Så den ligger i pipelinen och bara inte blivit av. Du vet, för den finns på Netflix också. Men då var jag så här lite, oj, den går 9 februari. Jag är ledig på torsdag klockan 18. Kanske jag ska gå och se Allt om Eva. Sen går även Flickan ovanpå, som jag inte har sett, tror jag. Och då räknar den som att jag inte har sett den. Så jag skulle kunna tänka mig att se... Och den lysande, lite så här ångestfilmen, för att det var Marilyn Monroes sista roll, det var Clark Gables sista roll, och Montgomery Clift är liksom skadad från sin olycka och kommer snart dö. Han mår inte bra, han håller på att supa ihjäl sig. Och de spelar jättevackert i en film som heter The Misfits, De Missanpassade. Den vill jag se 23 februari. Det finns även på HBO Nordic, kan jag tipsa lyssnare om. Och sen går Busstop, den i asfaltens djunge som jag inte älskade, Herra föredrar blondinen som jag inte älskade heller som barn. Ja, ja, precis. Men ett helt intressant tema som inte finns i Göteborg. Nej, och då när Göteborgs Cinematek fortfarande var någonting att räkna med, så kanske inte alla 8 filmer hade visats, men då hade det kanske varit 3 eller 4 av dem. Ja, Marilyn Monroe hade fortfarande funnits. Men sen ska vi säga att det kan skilja sig lite också. Det kan också vara så att temat Marilyn Monroe dyker upp i höst. För exempel, jag tror att i Stockholm nu har de ju temat Sofie Coppola. Och det temat hade de i Göteborg förra säsongen. Så det kan vara lite okay, så också. Ja, just det, de byter lite kopior. Ja. Men om vi tar nästa tema, närbilder. Finns det temat i Göteborg? Nej. Men det var ju ett tema som har funnits i Göteborg. För det är då de visar väl... De väljer ut ett par filmer som de vill lyfta fram, tror jag. Mm. Och jag har för mig att jag ska klicka in på närbilder. För jag har för mig att vi har reagerat på det förut. Att det är så här, det är konstiga val. Det känns som att så här, oj, vi har betalt för den här. Vi måste visa dem. Släng in den i närbilder. För filmer enligt då Cinemateket som har fått oförtjänt med plats är... Någon spagettivästen som heter Blodspillervästen. Liv Ullmans regidebut Sofie. Ja, det kan vi köpa. Någon film som heter Skinnjackan. Någon film som heter Serjosha, en liten med The Cremator. Men här kommer en som är så här, vadå? Den fick väl inte oförtjänt utrymme i filmhistorien? Den finns med på de flesta listorna och är fucking Robert Altman. Och det är McCabe and Mrs. Miller med Warren Beatty och Julie Christie. Den är ju inte bortglömd, den har aldrig varit bortglömd. Leonard Cohen har några av sina kändaste låtar i den filmen, Sisters of Mercy. Ja, det här är faktiskt vår goda vän som du gillar att nämna namn, jag inte nämner. Han pratade faktiskt om den här och tipsade om den här när jag träffade han senast. Ja. Så jag la den lite på minnet. Ja, men, om Tony Savala inte har glömt den. För han... Nej, precis. Och Tony Savala är ju, som sagt... Världens bästa film med Gudfadern. Och du vet, alltså, Studiebrott av Hitchcock. Ja. Det vill säga, det är han sticker inte ut åt något håll. Lyssna på Bruce Springsteen, Bob Dylan och titta på Gudfadern. Så McCabe and Mish Miller, det är en sån här fet... Så här, den är inte bortglömd av filmhistorien. Så att varför är den med så under den rubriken på Cinemateket? Det måste ju vara för att så här, rättigheterna går ut eller någonting. De slänger in det. Jag tycker det är en lite ful kategori på det sättet. Jag skulle verkligen vilja höra... Motivet till det. Ja. Ska vi gå vidare? David Lynch. Nu kommer det intressant. Jag tror att det är lite den här kategorin som gör att vi skrotade förra tråkprogrammet. Ja. Och insåg att det här är mer intressant. För det är här jag känner att... Alltså vi behöver inte maska vad det är vi vill berätta här. Göteborg har 3 David Lynch-filmer. Där Stockholm har 4, 5, 6. Jag tror att det känns som att typ, alltså, Stockholm har i princip hela hans filmografi exklusive typ Inland Empire. Och någon mer kanske. De har visat vad Straight Story inte med heller bland annat. Men om jag räknar upp Stockholm, för det vi vill att ni lyssnare tänker på nu, det är så här: om Göteborg fick välja 3 titlar av de 6 jag räknar upp nu i Stockholm, vilka tror ni att vilka skulle ni lyssnare välja för att locka dit Göteborgs filmnördspubliken eller David Lynch publiken som är jävligt lojal? Då har vi de 6 titlarna i Stockholm: E, Elefantmannen, Blue Velvet, Wild at Heart, Twin Peaks Fire Walk With Me, Lost Highway och Mulholland Drive. Och Göteborg har valt att visa... De visar Blue Velvet, Twin Peaks, Fire Walk With Me och Eraserhead. Just det, och där Stockholm har inte Eraserhead. Nej, men... det står att de har visat den tidigare. Så den kanske nyss visar Stockholm. Men alltså, jag tycker inte Blue Velvet och Twin Peaks, Fire Walk With Me och Eraserhead. Jag kan se motiveringen till varför de visar de filmerna. Men jag tycker bara, alltså, jag vill ju nästan åka upp till Stockholm för att se Lost Highway till exempel. Ja, men det är den jag reagerar på, för att jag har bara sett Lost Highway en gång. Och det är den av Lynch-filmerna, för jag älskar Mulholland Drive, jag älskar Wild at Heart. Lost Highway är väl den Highway är den moderna som jag bara sett en gång, för att jag blev inte helt såld. Däremot ska jag ge den en chans. Och jag har märkt att det är nästan, den älskar ju folk oftast, alltså film David Lynch-nördar betydligt mer än Wild at Heart. Och mer än Mulholland Drive. Så att jag blev så förvånad över att varför har inte Göteborg Lost Highway? För den är ju så pass ny att det inte kan vara för att den bara finns i en mystisk kopia. Men om schemat bara tillåter tre filmer, säger vi, vilken hade du valt bort då i favör för Lost Highway? Alltså jag antar att Twin Peaks Fire Walk With Me har man ju för att David Lynch kommer nu tillbaka med Twin Peaks. Men det, alltså jag hade ändå kunnat välja bort den, för den ser Twin Peaks-publiken på något annat sätt. Och det jo, men den tror jag ändå är smart rent för att få folk till filmatiket. Ja, och okay. det ligger i tiden på något sätt. Ja, men då hade jag kunnat välja bort Blue Velvet, för att den har dykt upp i så många sammanhang. Ja, fan, SF visar Blue Velvet. Alltså förra året tror jag. Ja. Jag hade valt bort Blue Velvet och även Eraserhead, som visst alla som så här lite smal, ja, men som man ska tycka att Eraserhead är en så jävla intressant film. Men jag tycker inte det. Jag hade ju definitivt valt då Lost Highway och kunnat välja bort Wild at Heart, som är den av alla de här filmerna som jag vill gå och se helst på bio av David Lynch-filmerna. Mm. Jag såg den. Jag tycker det är tråkigt att de inte... Fan, det har varit jäkligt kul att se Lost Highway. Det är ett av de få soundtracks jag faktiskt köpte på CD. Mm. Ja, men det är det jag menar. För att jag kommer ihåg, jag gick i filmgymnasiet och Lost Highway, alla pratade om den och har fortsatt. Även idag när Lost Highway dyker upp. Även Mulholland Drive skulle jag gärna vilja se också. Jag tycker de två filmerna... Det är lite samma typ av film de två. Så jag hade kunnat se fan båda. Det har varit helt skönt att se någon sorts maraton. Mulholland Drive kan jag säga är, det kanske är den bästa i vuxen ålder filmupplevelse jag har haft. För att det var när jag var i New York. Jag tror jag nämnt här flera gånger. Och bara gå förbi ett så här biografkomplex och bara se så här, en ny film av David Lynch. Jaha, det är 2001. Och jag vet ingenting. Jag köper biljett och jag vet ingenting. Och sätter mig och ser Mulholland Drive. Och så var det ju med alla filmer jag såg. Jag såg Training Day, tror jag. Visste ingenting. Jag såg The Others med Nicole Kidman. Visste ingenting. Jag såg Monsters Inc. på premiärdagen. Med massa så här gulliga barn och deras mödrar i publiken. Så att barnen, du vet, lät som de gulliga barnen i filmen. Det var jävligt charmigt. Jag har faktiskt inte sett Monsters Inc. ska jag säga. Jaha, vad lustigt. För det känns som att den är så här svår att inte ha sett. Ja, men det är en sån där film jag... Ja, men precis. Jag borde på något sätt, vare sig jag vill eller inte, ha sett den. Men du vet, jag har säkert nämnt det i den här podcasten, att jag är inget större fan av Pixar och... Ja. Nej. Jag har faktiskt missat den. Jag skulle kunna tänka mig att se den, men det har inte hänt. Men hur som helst, väldigt tråkigt att... jag ska faktiskt mejla och fråga... Varför de inte visar Lost Highway också. Det stör mig lite. Kan du inte komma upp då till 16:e i 3:e så kan du och jag gå och se Lost Highway. Det svåra är att jag jobbar 7 dagar i veckan. Ja. Men jag hade gärna faktiskt sett den. Jag hade gärna åkt upp. Sen har värt, vi... att kolla, värt att kolla på. Ja. Sen har vi ju publikens val. Har de tagit bort det från Göteborg i år igen? De har inget publikens val i år, nej. För det har de ju haft de tidigare gångerna när vi diskuterat. Ja, det och närbilder har ju rykt. Vilket är tråkigt för publikens val och även gästens val. Ja, just det. Ni hade en sån. Men det här är också en kategori där jag blir så här skeptisk. För publikens val är alltid en film. Lite som guldbaggenomineringarna för bästa utländska film. Som alltid är... Alltså, de är så korrekta. Det är så här... Av min vän Tony Edman. Alltså det är alltid de här filmerna. Jo, men det är också där så här, under publikens val som typ måndag hela veckan kan dyka upp. Och... Men väl aldrig gör? Eller har jag fel nu? För Terminator, var det publikens val här om året? Terminator tror jag var publikens val när jag gick och såg det. Ja, och nu ser jag tidigare i publikens val, står det här. Så var det Horungen, The Bastards of Carolina, som det är en av filmhistorien bortglömd film. Angelica Houstons regidebut, jävligt grov, med Jennifer Jason Leigh. Den handlar om en oäkting, står det här, som uppfostras av ensamstående mamma i 50-talet South Carolina. Och det är så här, det är rätt grova, det är incestscener, den är jävligt grov och jävligt stark. Tror du Angelica Houston och Jack Nicholson var lyckliga upp? Jag vill minnas, nu bara går jag på feeling av vad jag har snappat upp. Och det är så att det var lite kaotiskt, men det fanns kärlek där. Vill jag minnas. Jag tror för att jag hamnar in. Eller så tänker jag bara på Jack Nicholson, alltså Nora Ephron-filmen I nöd och lust, där Meryl Streep spelar en Nora Ephron och Jack Nicholson spelar han som Dustin Hoffman spelar i Alla presidentens män, den journalisten. Mm. Ja, förlåt. Ja, nej, jag föll ner i ett kaninhål av Angelica Houston någon gång på YouTube. Hon släppte någon självbiografi och då tittade jag på massa intervjuer och sånt. Uh-huh. Och då var det mycket frågor om Jack Nicholson. Okej. Okay. Han verkar inte ha varit helt schysst, men ändå säkert. Du vet, jag tror att Jack Nicholson var så här jävligt uppmärksammande och snäll och gosig när de väl var i samma rum. Mm. Men när inte hon var med så tror jag han svinas in i helvete mot henne. Ja, men det är ganska klassiskt scenario. Det var inte konstigt att jag tänkte på I nöd och lust, eller Heartburn som den heter, 80-talsfilmen. För det var ju problemet i Nora Ephrons relation till han kända journalisten också. Men nu ubåten känns som ett tråkigt publikens val. Jag har aldrig sett det. Det är en sån här film. Ja, den har jag diskuterat nyligen med en arbetskollega som ramlade på den. Ja. Film jag trodde skulle vara skittråkig. Tysk. Du vet, bara på en location. Du vet, vatten som droppar. Svettig. Lång. Men när jag såg den, alltså, den går jävligt snabbt att se. Och den är jävligt spännande. Jag gillar ju när man är i vatten. Alltså min kanske härligaste film att ständigt uppleva har vi diskuterat i den här podcasten. Där jag kanske nästan blev upprörd för att du dissade saker. Va? Ja, jag tänkte på att du snart kommer det, tänkte jag. Snart kommer en diss mot mig för att jag inte var världens fan av Avgrunden, The Abyss. The Abyss. Nej, men det är ingen diss mot dig. Det var mest att du hade ju nästan på lägsta... Alltså det som var sämst med den filmen tyckte du är kanske den finaste stunden i mitt liv. Det var ju en sån kontrast. Men till exempel som nu när jag såg om Hitta Doris, Pixar-uppföljaren till Hitta Nemo, så blev jag besviken för de är för mycket på land. Och det fanns en gammal, tror jag, dansk film om två valar som heter Samson och Sally. Klingar det något för dig? Nej, det gör det inte. Men det var också en sån här, jag tyckte det var så mystiskt när de är långt under vattnet. Alltså ett Kalle Anka-äventyr för länge sedan, där han är någon dykarkula som lossnar från fartyget. Så han bara fastnar på botten tills att Knatte hittar honom. Och då har den där dykarkulan blivit en pärla. Men även där är det så mystiskt när Kalle bara sjunker djupare och djupare och djupare ner i havet, det oändliga outforskade havet, som ju alltid historikerna fortfarande säger att så här, vad är det? Vi har fortfarande bara utforskat 10% av havet. I fucking love it. men och därför borde jag ju se ubåten. Jag såg att The Hunt for the Red October med Sean Connery och Alec Baldwin som han, vad heter han, Clancy, som Harrison Ford spelar sen i Påtaglig fara. Ja, och Ben Affleck i Some of All Fears. Han heter... Skitsamma. Vi har bara tappat det nu. Men den finns ju nu på Netflix. Den såg jag på bio när den kom och var besviken av en så här barnslig anledning. För att jag började komma upp i en ålder när jag... När heter våld... inte Jack Ryan eller någonting? Ja, precis. Men jag började komma upp då i en ålder där våld blev spännande att se. Vilket det inte längre är. För mig, nu är ju inte våld... ett dugg spännande. Jag är så pass gammal att det är inget säljargument för att jag ska tycka att en film ändå är lite häftig längre. Det är alltså... jag har inte ens tänkt på det. Men våld funkar inte längre på det sättet. Fast jag kan ändå gilla... Det kan kittla om filmen är bra. Men... Har du sett John Wick? Jag blev jag vet att folk älskar den. Jag fattar inte varför. Jag tycker den var skittråkig. Jag har inte sett den, men jag tipsade framförallt på Netflix, jag tipsade mamma om den och hon såg den och älskade den. Ja, men se, jag... Och blev sen besviken på mig när jag inte hade sett den, för hon såg den och trodde att jag tipsade om en film jag hade sett. Ja, uppenbarligen är det, alltså antingen hade jag en jävligt kast dag, men jag tror inte det, för att till exempel, du vet, vad är det som jag har svårast för med så här superhjältefilmer och filmer överlag? Men om jag säger med superhjältefilmer så kan ju du gissa det till. Vad är det jag alltid brukar tycka är tråkigast med dem? Det är stilla här, men... Skurkarna! Jo, men ja. Jo, men vadå? Det är ju någonting som jag verkligen... Alltså, jag har skittråkig med skurk. Mikael Nyqvist, är han skurk i John Wick? Ja, han har en roll i alla fall. Och det är inte roligt. Alltså, det är inte roligt. Det är en tråkig skurk. Han är inte dålig. Jag har bara tråkigt. Nej, men tänk då Zach Galifianakis Jokern i Lego Batman-filmen i vår. Tror jag kan bli riktigt bra. För Lego har koll på skurkar. Den dagen man säger det. Alltså, det trodde man inte när man var liten och satt med Lego-bitarna. Att det skulle tillhöra ett filmuniversum. Men var det därför du drog upp John Wick? För att den har ju sålts lite som att säga, den är våldsammare än mycket annat. Mm. Ja, det var den inte. Det var en vanlig. Ja, ja. Det är ungefär som att Die Hard skulle säga att den är våldsammare än mycket annat. Nej, det är det inte. Det är alltså så här. Och nu lämnar vi det. Nästa kategori som finns i Stockholm och som jag tror inte finns i Göteborg är Todd Browning. Ja, nej, det finns inte. Det är ju, där borde jag passa på. För då är det så här, ingår i Todd Browning så är det så här, någon som heter The Unknown, en som heter The Unholy Three och en som heter Hemden. Jag känner inte till dem. Men den här klassikern som inte jag har sett ännu och som jag minst en gång i kvartalet tänker att fan vad jag vill se den. Och det är Freaks, den här gamla filmen om någon cirkus där så här, handikappade och missformade människor spelar sig själva. Och där det unika är att det var ju helt utanför sin tid. Det hände ju knappt nu heller. Och den här, men när den kom, nu ser jag, 1932, den är bara 1 timme och 3 minuter, så var det ju väldigt udda. Så det är verkligen så här klassiker. Jag tror den inspirerar inte den George A. Romero. Till vad? Eller är det... Ja, skit i det. Jag har ingenting att säga där förutom att på något sätt jag kopplar ihop den här filmen med honom. Så att jag tror att det är någonting. Ja, skit i det. Ja. Den skulle jag vilja se. Men det är sånt, det finns inte heller i Göteborg då. Något som jag vet finns i Göteborg, det är Unga Cinemateket. Ska vi jämföra det? Ja, det finns ju alltid. Och jag tycker faktiskt att det är ett väldigt trevligt initiativ att visa barnfilm också. Ja, det är yppligt läge för folk att lösa. Alltså apropå att få Cinemateket att... Alltså jävla, Filminstitutet... Alltså det tar tid att ladda sidorna. Man sitter och klickar som att man har dålig... är det uppladdning eller nedladdning? Ja. Men... Det jag kan säga i alla fall är att Göteborg visar de 4 filmer då och i Stockholm visar ett otaligt antal fler. Här finns en film jag väldigt gärna vill se i alla fall och det är E.T. som visas på, tror jag, 70 mm i Göteborg, inte i Stockholm. Den kommer jag gå och se, fast jag är inte världens fan av E.T. Har ingen relation riktigt till filmen från min barndom. Det jag ser i Stockholm som intresserar mig är att de visar Törnrosa. Disney-Törnrosa, ja. Ja, och det var ju Disneys sista stora, dyra mastodontproduktion innan de bestämde sig för att vi måste scale back här. Vi måste få animationen att bli billigare. Och så gjorde de 101 Dalmatiner som är mycket mer slarvigare i stilen. Jaha. Och mer modern. Men så Törnrosa är också en sån film, om de visar den på 35 mm eller 70 mm. Alltså kolla nu. Den visar på 35 mm. Jag skulle fan kunna åka upp för att se Törnrosa också, alltså. En som går här är ju också som jag, några jag skulle vilja ta med barn på, är det dels Den långa flykten, kaninfilmen, som var jävligt mörk på ett spännande sätt, det animerad. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den, men den är väldigt vacker. Jag har sett några klipp från den. Ja, och väldigt vackert ledmotiv. Vad heter han? Simon Garfunkel heter han väl? Ja. Simon Garfunkel sjunger Bright Eyes. Du menar Art Garfunkel? Simon. Art Garfunkel, ja. Det är en sån där, om det här hade varit en musikpodcast hade det varit pinsamt. Det kanske är pinsamt då, men jag tycker inte det. Men den film jag helst skulle vilja se här är Äppelkriget. Helt, ja, den visar även i Göteborg. Jag vet att du sa i det skrotade avsnittet att den borde jag ta och se. Alla borde se den, för den är superskön. Och Och fin. Alltså så här, den är på bilden här i programmet så ser man, det var en substory med de tre bröderna spelar Max von Sydow, Martin Ljung och Tage Danielsson. Och jag bara ler när jag tänker på den lilla sekvensen. För det är så här dumroligt som oftast bara amerikanerna lyckas med. Men Äppelkriget och överhuvudtaget Hasse och Tage filmerna lyckades ju ha så här dum humor som är jävligt smart. Ja, speciellt i den här Fall som vatten. men som inte är en Hasse Tage-film. Det var Hasse Alfredsson som ju när de började göra egna filmer. Ja, precis. Minns kärt minne från min barndom när vi såg den och var vettskrämda. Någonting du borde älska är dock att de har den här Chaplin-frossan med levande musik. Jag är ju inte så mycket för det för levande musik. Alltså så här, jag kan inte koncentrera mig på filmen när det sitter någon och spelar piano och man vet att publiken sitter där och är så här, åh vad tjusigt, fastän de egentligen också stör sig lite, men man ska, det blir det här som vi inledde programmet med, det här kyrkliga, att bara för att det sitter en livepianist där så ska vi tycka att det här är så himla speciellt. Ja, jag har bara sett någon film med pianist, men det jag kan gilla med det är ändå att man går dit i en tidskapsel, att man, nu får vi se film. Fast det blir ju inte så. Man sitter lite förbannat här 2017 och det sitter någon och spelar på piano. Jag såg Metropolis på gymnasiet. Då var det Matte Bye eller Matte Bye. Hur uttalar man hans efternamn? Jag vet inte, men Bye borde det vara. Ja, det borde det vara. Och då var ju för sig gymnasieåldern. Han hade flygit ner för att spela för oss i filmklassen. Det var ju väldigt fint, men vi brydde oss inte så mycket. Och det var ju lite förbannat en snubbe på jag hamnar inte i den illusionen som du målar upp. Men det är det alla låtsas göra, fast egentligen gör man inte det. Sen kan det ju vara trevligt i sig, men det behövs inte för mig. Och det här känns som att de här Chaplin-filmerna i Stockholm är väl så här kortfilmer. Hade det varit City Lights, alltså, eller Chaplins pojke med Chaplins senare omgjorda soundtrack från 70-talet, då hade jag kanske varit intresserad ändå. Jo, men den har ju, vi har ju pratat om den. Den gick ju någon gång under den här podcastens levnad och du gick inte och såg den ändå. Nej, jag satt och sa, den ska jag ta med gudbarnen på. Så fan heller att jag gjorde. Ja. Det tråkigaste som hände mig förra hösten, vad jag minns, är att jag såg fel på vilken helg som Lost in Translation visades på Cinemateket, så jag missade den. Och den går ju faktiskt under Sofia Coppola-temat då, som Stockholm nu går. Det är också sån film att, alltså, det var ju, temat var, fanns, det är inte att det inte finns i Göteborg, utan det fanns i Göteborg förra säsongen. Det gick i höstas. Men Lost in Translation skulle jag väl säga på bio då. Får jag fråga en grej här om Sofia Coppola-temat? För det är en jättekonstig film där. Mm. Det är alltså Virgin Suicides, Lost in Translation, Somewhere, nu lät jag konstigt igen, och Marie Antoinette. Marie Antoinette tyckte jag var asgrym. Lost in Translation vill jag se igen. För att jag såg den fel. Jag såg den med två tråkiga vita män som inte uttryckte känslor, så jag hamnade i det liksom. Så att jag vill ge den en ny chans. Jag älskar den här Scarlett Johansson. Va? Var Lasse en av dem? Nej, det här var på Gotland. Det här var i vår ålder. Lasse, menar du pappas kompis? Ja, precis. Nej, men där finns en värme. De älskar film så mycket, så där finns en värme. Här var det mest som bara, alltså du vet, nästan som att man så här, okej, om jag börjar gråta så får jag stryk liksom, som i Boys, då blev jag behandlad som Hilary Swank i Boys Don't Cry. Det roliga är att jag vet vad du kommer fråga, och du kommer fråga då, varför är New York Stories med? För du ställde exakt samma fråga när vi pratade om det här temat i höstas. Är det sant? Mm. Ja, och hade du något bra svar då? För det, New York Stories är ju en episodfilm som släpptes på bio i slutet av 80-talet, där Martin Scorsese och Francis Ford Coppola och Woody Allen har gjort varsin novellfilm, kan man säga. Och så har de slagit ihop dem. Och där Sofia Coppola väl har en biroll i då pappas... Jag säger som jag säkert sa då. Jag kan läsa innantill. För här debuterar Sofia Coppola som manusfattare, kostymör och scenograf. Manuset till Life Without Zoe bygger på hennes egna upplevelser från när familjen Coppola bodde på det anrika hotellet Sherry Netherland på Manhattan. Okej. Det var ju faktiskt en giltig förklaring. Absolut. Bröderna Dardenne, som ju är aktuella i Göteborg som hedersgäster eller hederspristagare under Göteborgs filmfestival nu, eller hur? De är ju en kategori i Stockholm. Är de det i Göteborg också? Nej. Har du sett... Alltså för de har ju ändå kommit i vår nutid. Har de blivit... Det är lite som att de är det... De största europeiska filmerna på något sätt. Alltså enligt hela Europa. Precis som Bergman var det en gång i tiden, så känns det som att Bröderna Dardenne är liksom finast inom film. Säg något. Jag har fan så koll. De har ju då vunnit Guldpalmen 2 gånger, vilket inte så många har gjort. Men jag tror inte jag har sett någonting av dem. Jag tror jag har sett Ett löfte och Barnet, och att jag blev lite så här att jag kanske inte riktigt hamnade in, men helt klart är det nutida filmhistoria som jag skulle vilja uppdatera mig mer på. Kanske att så här börja se Bröderna Dardennes filmer från debuten, alltså så här beta av dem helt enkelt, så att man kommer ikapp. Det hade tråkiga varit... är att bilderna som representerar filmen, varenda bild är svintråkig. Ja, verkligen. Vi går vidare till nästa kategori. Nu är det om film, det är bara någon föreläsningsgrej. Nobelpristagares romaner på film tror jag inte finns i Göteborg. Nej, men det känns som ett halvdant tema, vill jag säga. Ja, faktiskt. Jag föredrar teman som är en viss skådis, en viss regissör. Ja, det känns... I huvudtaget, Cinemateket gör teman väldigt luddiga. Alltså, det är nästan som att de porrar ihop massa filmer som de vill visa. Och så bara, ja, vi sätter det under det här. Jag tycker vi kan avsluta på det, för att... Ja, det finns en intressant kategori som där jag liksom inte känner till något. Jag försöker ladda en sida här. Som sagt, det tar ju 15 sekunder för Filminstitutets server att arbeta. Jag kan säga under tiden då att de faktiskt i Stockholm visar fucking Åmål igen. Men nu säger jag att det är på DCP-kopia, så man kan lika gärna se den hemma. Men den hade varit kul att se på bio. Jag såg den icke när den kom, men du lär ju ha gjort det. Ja, det är till och med... Alltså, jag var så pass gammal att jag minns... Jag såg den på Saga. Alltså, jag minns... Det är ju den film i modern tid som ändå skulle kunna pryda en sån här, du vet, svensk film. En bok om svensk film, omslaget. Ja. Det finns ingen film efter den, tror jag, som på samma sätt skulle kunna... Hur mycket en man som heter Ove kanske kommer vinna en Oscar nu, så kommer inte den kunna pryda omslaget lika mycket som fucking Åmål. Tror du att den kommer vinna? Jag tror inte den kommer vinna en Oscar. Jag har inte sett filmen. Det var min mammas favoritfilm förra året. Jaha. Ja, den funkade verkligen i Sverige. För det var det ju verkligen inte för mig. Alltså, jag tycker inte den var dålig, men... Men jag kanske ljuger nu, men för att det hon pratade mest om med filmen var att jo, men man ser ju moster Anna-Lisas radhusområde i filmen hela tiden. Ja. Så det var ju mer på den där, du vet, den filmade Trollhättan. Vadå, det borde ju din mammas slutat bli fascinerad av. För att, alltså, Emils mamma bor ju i Trollhättan där jo, men, 80% av all svensk film spelas in. Exteriör. Precis, men jag tror att... Och interiör. Jag tror att det i början fanns en fascination vid att oj, titta, de är i Trollhättan. Nu tror jag man mer får någon sorts känsla just när det är så här, du vet, de spelar in i vårt gamla hus, eller de spelar in i mitt gamla kvarter. Ja, jag fattar att det blir lite spännande. Jo, jag vill bara, apropå Cinematekets service, så vill jag liksom flagga för ett tema som var helt nytt för mig och som ju egentligen blir nyfiken, och det heter LA Rebellion. Och jag läser här, då står det så här: medborgarrättsrörelsen höll på att ta form och gatorna vibrerade av vilda protester mot polisvåld, rasism och Vietnamkriget. I ögat av 1960-talets sociopolitiska stormar föddes ett utbildningsprogram som bland annat inbegrep ekonomiska stöd för att lyfta fram filmstudenter från minoritetsgrupper. Ett första frö för den nya generationen av svarta filmare som slog rot på UCLA School of Theatre, Film and Television. Här möttes visionärer som Charles Burnett, Haley Jerima och Yama Fanaka, som senare kom att inspirera och i vissa fall även samarbeta med de yngre talangerna Larry Clark, Billy Woodbury och Julie Dash. Denna konstnärliga rörelse postkoloniala, antifascistiska, ibland aggressivt avantgardistiska, och vad de ska krysta fram de här texterna. Och alltid ofiltrerat ärliga skildringar av svarta Los Angeles bors vanliga svarta kom att kallas LA Rebellion. Sjukt lång mening där. Snarare än Blacks Exploitation-filmens eskapistiska hämndfantasier märks influenser, bla bla bla. Hur som helst, det oftast brukar det alltid vara just Blacks Exploitation-filmerna som lyfts fram från den här tiden. Men det fanns tydligen liksom det här då LA Rebellion, som kanske är något lite mer så här handhållen kamera, långa tagningar, och inte så mycket så här flört med våldet på samma sätt, antar jag. Men det är intressant det här, vill jag bara säga, att det här är intressant med Cinemateket, för att jag känner inte till den här delen av filmhistorien. Och de här titlarna man läser, Bush Mama och To Sleep With Anger och Passing Through och så vidare. Så det tyckte jag bara var lite intressant. Jag har inget att säga direkt, jag ville bara liksom få ut det där. Yes. Ja, jag tänker bara på så att, ja, där vill ju jag vara en sån som känner att jävlar, det här vill jag ta mig an. Men istället så flyr jag undan och sätter på The Other Guys. Och vet du varför främst du flyr undan, Emil? För att den där säljtexten var bara för, alltså den här texten som den här Sebastian Lindvall genom Cinemateket hade skrivit, var bara till för dem som redan är införstådda i den här sub-undergenren. Det var ju inte till, den texten var ju inte till för att locka till en enda ny människa. Och det kan vara anledningen, där knyter vi ihop allting. Det kan vara anledningen att Cinemateket i Göteborg börjar liksom ruttna sönder. För att de lockar aldrig folk. De lockar bara fin folk som redan är där, så att säga. Va? Sen så här med Cinemateket. Jag tror att Cinemateket, de har ju ett ansvar, tycker jag, att visa film från alla håll och kanter och sånt. Det är inte det du pratar om nu, men för jag minns när de visade Alien-trilogin. Så var det ju fullsatt den helgen. Mm. Och då menar jag inte att de ska bara visa mer lättillgänglig film. Utan jag menar att de kanske borde försöka få in folk via lättillgängliga titlar. Mm. Och synas mer med det. Och sen få dem att stanna för den här typen av... Ja, men precis. Eller Rebellion kanske ska vara lite billigare. Att man får lösa en biljett till LA Rebellion för 30 spänn när man köper biljett till Aliens. Alltså så här... Något sånt har ju varit så trevligt. Jag tycker faktiskt att överlag att SF borde ha mer sånt. Du vet, billigare på matinétider. Ja. Och så här, fan. Det är så konstigt att... För det har de ju alltid haft i USA. Att så här, gick man på dagen... Jag älskar ju att gå på dagen. Och det var så störigt när jag var ungdom. Även nu kan jag känna. Att så här... När man går på dagen... Varför finns det inte matiné? Det fanns förut, vet jag. Ja, men de har ju även det här, äldre filmer blir billigare och så här. Så det är mycket sånt i USA. Men sen har ju alltid USA haft ett höga pris. I alla fall, jag blir överraskad. Nej, det är tvärtom är det ju. Men när jag var i New York... Men Sverige ändå har lyckats hålla, tycker jag, ändå rätt bra såna här, du vet, folkhemspriser fram till nu. Nu har det verkligen klivit upp till 150 spänn, och det tycker jag är på tok för högt. Det som kanske finns, som folk alltid glömmer att köpa, är ju det här måndag till torsdag. Men det börjar också, jag vet inte om det börjar bli... Alltså jag köpte ett sånt, nu när jag gick på, inom mindre än två veckor på fyra filmer, så köpte jag, biljett ett kostade 120, så köper jag det där kortet, och totalpriset blev typ 125. Så det var ju bara 5 kronor. Och sen de tre andra filmerna efter har jag gått för 60 kronor. Så man tjänar ju in på det. Vänta nu. Så jag spenderar här efter, då kostar 120. Precis, men kortet i sig kostar väl... Vad är det när kostar? Jag köpte kortet så dras direkt halva priset. Så när jag går på första filmen så köper jag kortet. Men halva priset dras. Så det blir bara 5 kronor mer på första filmen. Jag förstår det, men jag gillar mer att räkna ut vad priset blir på varje film. Men jo, men skit i det, det är fortfarande lagom bra. Men då tycker jag ändå det, de flesta, det är tips då. Om man jobbar inom landstinget, kommun eller som jag, vid ett privat företag som ändå har lite så här, en liten shop, så brukar man kunna köpa biobiljetter. Så jag kan köpa en biobiljett för 95 spänn. här. Jaha, okej. Okay. Det dumma dock är att det kostar 80 innan nyår. Och jag visste om att de skulle höja. För min mamma som köper sina biobiljetter via hyresgästföreningen sa till mig, fan, hyresgästföreningen höjer nu till 95. Jag har fått ett brev hem om det. Så hon köpte, vet, 20-30 biljetter. Hamstra upp. Plus att det där hjälpte ju inte mig ett dugg av att du jobbar för ett privat företag med pengar. Nej, och de har rabatt på bio. Det är ju kommunal. Jag som jobbar kommunalt, ska inte vi i så fall ha rabatt? Jo, men alltså, min brorsa jobbar ju kommunalt på ett boende i Trollhättan. Han har också en, han har en, ni har väl en jävla personalshop eller? Jag har aldrig hört talas om det. Allt fråga din närmaste chef. Ni lär ha en personalshop och där lär det finnas möjlighet att köpa biobiljetter. Dock, nu när det kostar 95 spänn så vet jag inte längre om det är billigare än det här rabattkortet du köpt om du lägger 60 per film. Men ska vi avsluta på det och en anekdot om när jag har fått i julklapp, kommunala julklapp, biobiljetter som har lagts i mitt fack som ligger där alla passerar. Så att varje år när folk har sagt så här, du har fått biobiljetter Gustav, så går jag för att hämta dem och då har de blivit stulna. Och det har hänt. Din arbetsplats kan inte vara så stor att du måste ju ha någon misstänkt. Du måste fan, du nej, känner. Nej, det är, för där passerar alla. Så det är bara dumt att de får, även året efter la ut de biljetterna där och så blir de stulna. En liknande historia. När jag pluggade på folkhögskola så hade vi i matsalen fack där de la våran post. Mm. Jag tror det kan, jag vet inte, men det fanns i alla fall fack så här. Och då ett år så fyllde en tjej jag tyckte om år. Så jag slog in och köpte en CD-skiva till henne och slog in. Och den stals av vad vi alla misstänkte var en kille som också tyckte om henne. Ja. Och hon misstänkte också det, för hon frågade ut honom några gånger om det efteråt när jag nämnde för henne att jag gav det någonting, men det blev snott. Ja, lite samma sak, så han saboterade där min present. Mm. Och den presenten kanske hade förändrat allt om hon bara hade fått den, lyssnat på den och känt, fan, Emil vet. Vi avslutar på det. Det hade förändrat allting, precis som på film. Precis, och vad hade hänt om du hade fått den där biobiljetten, gått på rätt film och suttit bredvid någon som förändrade ditt liv? Ja, exakt. Någon som sa, vad gör du där ute på kanten, Gustav? Nu, kom och sätt det här i mitten med mig. Nu tackar vi lyssnarna för att ni har lyssnat. Det här är du bättre på. Att avsluta. Ja, tack för att ni har lyssnat på en ett avsnitt av våran podcast som kommer ut då och då. Vi finns på iTunes, vi finns på tittarnasnackar.se och vi finns på Facebook. Gilla oss gärna på Facebook. Skriv en rad till oss om ni vill. Och ni får gärna dela och tipsa vänner och bekanta om oss om det här var intressant att lyssna på. Det är inte säkert att det var det. Jo, men vi vet inte. Tipsa om oss, gör det. Ja, men så, det här var verkligen värt att lyssna på. Så jag tycker att ni ska tipsa. Gå gärna på Cinemateket i vår, vare sig ni bor i Göteborg, Malmö eller Stockholm. Annars, om ni bor i mindre stad, så kanske det finns någon filmklubb eller liknande som ni kan engagera er i. Och jag skulle säga så här till och med, gå i Göteborg så att Göteborgs Cinemateket inte dör. Men i Stockholm, för fan, gå eftersom det finns massa guld där att hämta. Ja, och det jag vill säga också är, om ni vill, för det här tipsade om innan, om ni vill får ni gärna mejla Cinemateket och säga att i Cinemateket Göteborg, och säga att Emil borde få välja, vara gästens val och välja en film. Mm. Så jag får chansen att se Terminator 2 på bio innan jag dör. Precis. Det som jag redan har gjort. Jo, men du är ju, ja. Ja, hur som helst. Vi vet inte vad vi ska prata om nästa gång, men det blir någonting. Vi hörs då, Gustav. Yes, tack så mycket för idag. Hej.